ว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเธอต้องดูแลเขามากกว่างั้นช่วยตอบมาสักคำค่อยไปไม่เจ็บใช่ไหมคนนี้ที่อยู่ดีๆต้องเสียเธอเข้มแข็งแล้วมันผิดเหรอถึงต้องเสียใจไม่เกี่ยวเขาเป็นคนอ่อนไหว